luister naar mijn eigen stem. De woorden passen niet bij wat ik voel, maar ik zeg ze wel. Het is net of ik het zelf niet ben. Zoveel verschillen tussen dat wat ik bedoel en wat ik je vertel. En nu je hier zo voor me staat en alles weer verdraait, mijn mond verlaat, hoop ik dat je het in mijn ogen leest. Als je naar me kijkt, zoals je naar me kijkt, word ik groter dan ik ben. Want jij gelooft in mij. Je mij zo ziet.